کفر مقابل کی قیصر نماتو. گرانو قدرمنو اوریدونکو د دې شعر خصوصي فرمایش کوونکی دی ډیر قدرمن ورونه هر یو لکه محمد عمر عمری قاری شرګل قاری محمد الله مخلص قاری احمد شافر نیازی عبدالکریم مولوی تنویر الحق عبدالفتاح په اواز کې د سید نصیب الله اغا وړاندې شو.